उनके सीनों में जो कुछ रंजिश होगी उसे हम निकाल फेंकेंगे। वो भाई भाई बनकर आमने सामने ऊंची नशस्तों पर बैठे होंगे।